ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ดีแล้วไพเราะในเบื้องต้นเสียงเพลงดนตรีมันจะไปชะล้อที่ไหนเพราะมันเป็นเสียงของกิเลสเสียงธรรมะเท่านั้นเป็นเสียงที่ไพเราะและอย่างแท้จริงใครก็ตามถ้ายิ่งฟัง ใครก็ตามถ้าฟังแล้วความเพลิดเพลินผู้นั้นมีแต่จะไปเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้สงบเป็นผู้ระงับนี่เสียงเพลงกับเสียงธรรมนำความไพเราะสนอโสดและจับใจไม่เหมือนกันเสียงธรรมถ้าเข้าถึงใจแล้ว มีแต่จะสร้างสรรค์จิตใจของเราผู้ฟังนั้นมืดก็เป็นจิตใจสว่างอึดอัดขัดข้องก็เป็นจิตใจปลอดโปร่งจิตใจถูกกดทวงด้วยของหนักมันก็เบาจิตใจมืดอยู่มันก็สว่างไสวทุกข์อยู่มันก็คลายทุกข์ สุขอยู่มันก็เกิดความสุขยิ่งนี่คือเสียงธรรมเสียงธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างนี้หรือไม่อยู่ที่ใจของเราศรัทธาความเชื่อภาษาถ้าความยินดีถ้าเราทุกคนมีฉันทะธรรมฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาพอใจ ในการฟังพอใจในการหล่อหลอมพอใจในการฟังเสียงธรรมะพอใจในการหล่อหลอมจิตใจของเราด้วยธรรมะวิริยะความภาคความเพียรความพยายามไม่อ่อนแอและท้อถอยให้ตกเป็นทาสของความขี้เกียจขี้คร้านสันดานมักง่าย จิตตะเมื่อเราทำสิ่งใดก็ต้องช่างใจจดจ่อเพ่งก็เพ่งกันจริงๆในจุดนั้นจนกว่ามันจะเห็นระลึกก็ต้องระลึกกันจริงๆผูกกันไว้มันแน่นอย่าให้มันขาดวิมังสาหมั่นติตรองในสิ่งที่เราทำอยู่ในขณะนั้นปัจจุบันนั้นมันถูกไหม มันดีไหมมันถูกทางดีไหมมันอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันไม่ถูกตรงไหนไม่ถูกก็แก้สิ่งที่เราแก้มันถูกไหมแก้ถูกไม่ถูกไม่มีใครสอนใครได้นอกจากเราสอนตัวเราเองธรรมะนี้เป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนมันไม่ถูกเราก็รู้ได้ตัวเรา แก้ได้ก็รู้ได้ตัวเราเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นนี่แหละความไพเราะของธรรมในเบื้องต้นธรรมกลางคือสมาธิธรรมปลายคือปัญญาแต่เวลาไม่พอเพราะฉะนั้นก็ขอฝาก ให้แก่เราผู้ฟังทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาอย่าพิจารณาอย่างเดียวรู้เห็นแล้วทำบำเพ็ญให้มันเกิดมีขึ้นมันจึงจะเป็นผลดีแสดงธรรมมาก็พอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้น ไม้อ่อนๆเมื่อพิจารณาแล้วเมื่อต้นเถาวัลย์ปกคลุมย่อมเสาคนเราเหมือนกันในฐานะที่เป็นเด็กจึงมารดาบิดาจึงมีหน้าที่ในการปกปักรักษาหลักธรรมะขั้นต้น ปาปาลิวาเรนติข้ามจับบาป กัลยาณวาเสติให้ตั้งมีคุณงามความดีสิกขังสิกเกติให้ศึกษาศิลปะวิทยาดึงเกิดบุตรเติบโตมีสติปัญญาสามารถที่ปกครองคุณได้ก็จะมอบทรัพย์สมบัติให้หรือหาผู้ครองให้นี่เป็นหลักธรรมในขั้นต้นสำหรับมารดาบิดาถ้าพิจารณาเหตุดังนี้กล่าวนี้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะหลักธรรมนั้นมันเห็นได้ยากเป็นเพียงนามธรรมนั่นเองถ้าเรามีกระจกเอาคือธรรมะในร่างกายของเราที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้แหละของมีค่าอันล้ำค่าแต่ถ้าเราไม่กระจกมาส่องเราจะมองไม่เห็นว่ามีคุณภาพขึ้นมาความดีคืออัตภาพร่างกายที่เราท่านทั้งหลายได้มาแล้วพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิมนุสสาปฏิยาโภความสำได้มาเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นของยากเป็นทวนกระแสแต่อย่างไรเราท่านทั้งหลายก็ได้รับอันประเสริฐแล้วแต่เราท่านทั้งหลายใช้รากอันนี้ให้มีประโยชน์ขึ้นมาเกิดดอกออกผลเมื่อเราฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารแต่เดี๋ยวนี้ธนาคารเขาลดดอกเบี้ยก็เลยถ้าเราศึกษาไปธนาคารเขาอิ่มตัวเขาพยายามหมุนเงินนั้นให้มีดอกมากเขาเก็บไว้เขามีสมบูรณ์แล้วจริงลดดอกเบี้ยเขาไม่ฝากเขาก็มีเงินได้เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเป็นละชีวิตถ้าเราพิจารณาแล้วนิดเดียวแต่เราศึกษาให้มีสติปัญญาขึ้นมาคำว่าสติในที่นี้สติตามว่าเหมือนกับมารดาเราทุกท่านจึงมีมารดาปกปักเลี้ยงรักษาเรามาตั้งแต่เราลงสู่กันของมารดาในลักษณะอันนี้เราอยู่ได้ในกันของมารดา10 เดือนนี่เป็นขั้นมีบุญขั้นตอนเราก็ต้นจากอันตรายเดือดของความตายหมายความว่าเรามีบุญคำว่าบุญนั้นทุกท่านคงเข้าใจบุญเป็นเรื่องฟอกจิตใจของตนให้ใสสะอาดเหมือนกับเครื่องฟอกภายนอกเช่นสบู่หรืออะไรๆจริงๆเครื่องฟอกกายเราใช้น้ำที่สะอาดปราศจากธุลีละอองมาล้างกายชำระสงน้ำภาษาของพระเรียกว่าสงน้ำภาษาของชาวโลกเรียกว่าอาบน้ำหรืออุปมาเพื่อผู้มีสติปัญญาเข้าใจในเรื่องบุญถ้าเราเห็นบุญแล้วเราจึงไม่กลัวบุญจึงสร้างบุญต่อไปลำบุญนั้นลำดับตามลำดับขั้นคือตั้งแต่ทานอะไรบุญสำเร็จโดยการมันเป็นทาน ญาติโยมทั้งหลายได้นำเป็นทานแต่ถึงองค์กับเจ้าจึงใกล้จะเข้าพรรษาบางวัดที่อุดมสมบูรณ์อย่างวัดอโศการามทุกท่านก็ทราบดีสถานที่อยู่ก็สบายให้เราเข้าใจว่าเสนาสนะตปายะที่อยู่สบายเป็นเครื่องอยู่อาศัยอาหารและสปายะอาหารเป็นที่สบายท่านจึงจัดว่าสัมเบสตาลัตติกาสัตว์ทั้งหลายต้องอาศัยอาหารอุปราชสปายะบุคคลเป็นที่สบายเราเรียกครอบเอาบุคคลผู้ใดเมื่อเคยพึ่งพาอาศัยในหลักธรรมปกเพกกตุญญาตาความเป็นผู้มีบุญร่วมกันในชาติก่อนมาชาตินี้อยู่ร่วมกันถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าใจซึ่งกันและกันเรียกว่าปุพเพกตปุญญตาเราขาดอะไรเขาก็สงเคราะห์เขาขาดอะไรเราก็สงเคราะห์เพราะฉะนั้นหลักธรรมท่านตรัสว่าอุปการโจโยมิโตมิตรอุปการะก็ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่ได้ทำเองได้ที่เราพิจารณาง่ายๆก็ได้อาศัยปัจจัยที่เป็นอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้และอาศัยต่อไปจนนู่นน่ะเป็นยักษ์ยังความขึ้นไปแห่งบุญอายุขยังความขึ้นไปแห่งอายุแต่บุญที่ผู้กระทำไว้บุญนี้ก็กลายเป็นรูปธรรมในขั้นต้นผู้บำเพ็ญบุญผลบุญที่หล่อเลี้ยงหัวใจตั้งยังไขความว่าเป็นนามธรรมเป็นชื่ออย่างหนึ่งเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอะไรที่ไม่ถูกใจแต่อันนั้นไม่ได้มากระทบใจแต่ใจของเราคือขาดธรรมะคือสติที่ตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงในหัวใจของเราทุกท่านจึงมีใจมโนภพังธัมมาธัมมาโนสุทธามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามโนสุทธามีใจอันประเสริฐกายนี้ทุกท่านได้ดีอันประเสริฐแล้วท่านจึงแสดงว่าใจประเสริฐเพราะใจเป็นผู้นำกายแม้ทุกอย่างง่ายท่านทั้งหลายขึ้นมาสู่วิหารเพราะใจของท่านคือความดีนำใจของท่านมาสู่วิหารหมายถึงหน้าที่ของตนทุกคนเห็นหน้าที่ของตนและเอื้อเฟื้อความดีถ้าไม่ทำความดีเราก็ไม่มีความดีเมื่อเราทำความดีความดีนี้ก็หล่อหลอมดวงใจผู้ทำความในใจด้วยยอดขายเป็นบายให้จิตของตนชราจึงว่าทานนำไปบุญสำเร็จด้วยการบำเพ็ญทานอย่างญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญทานทำจนไม่เบื่อก็อิ่มในทานทำให้จิตของท่านเบิกบานยิ่งเยิ้มแจ่มใสเพราะใจสบายใจมีความสุขเพราะอาหารของใจอาหารของกายคืออาหารที่เราทำเป็นคำคำ ผ่านดังมุกะทวารไฟธาตุเตโชธาตุก็ย่อยย่อยอาหารทำอาหารนั่นน่ะสื่อตกถ้าเราพิจารณาลึกซึ้งตรึงจิตเมื่อเราพิจารณาอัตตจำไฟธาตุย่อยอาหารแล้วก็ธาตุไปย่อยแล้วไปสู่ทำเป็นผมทำให้เป็นขนขึ้นมาถ้าทำให้เป็นเลือดทำให้เป็นฟันทำให้เป็นหนังทำให้เป็นเนื้อทำให้เป็นเอ็นเราไม่ได้จัดสนามันเป็นเอ็นแต่เอ็นมันมีอยู่แล้วแต่เมื่อทำสันได้ติดต่ออีกทำให้เป็นกระดูกทำให้เป็นเยื่อในกระดูกทำให้เป็นหัวใจทำให้เป็นตับปอดอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่พระสุจันต์บิดาบาทแล้วกลายเป็นอาหารเก่าเป็นอุจจาระปัสสาวะร่างกายที่มีบุญมันขับถ่ายออกทั่วสารพรางกายเป็นน้ำตาน้ำตาดีใจก็ไหลออกเสียใจก็ไหลออกปกติปกติน้ำตาก็ไหลออกเป็นธาตุต้องเป็นไปตามธาตุขันเช่นนี้พระภูมิพระภาคตรัสผู้มีบุญถ้าเราท่านทั้งหลายพระสันติบาลไฟธาตุไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้ออาการต่างๆมันไม่เป็นอุกรันตังกรรมอุกรันตังไหลเข้าปากกรันตังไหลออกนี่เป็นธรรมชาติของร่างกายเป็นธรรมชาติของสังขารแต่ท่านไขความให้เราเข้าใจว่าเรามีบุญที่เราบำเพ็ญบุญอย่างญาติโยมบำเพ็ญบุญตอนจึงจัดเรียกว่าทานบารมีบุญสำเร็จโดยการบำเพ็ญทานดดังนิตานากันตะติผู้ให้ยองยึดเหนี่ยวนำใจกันไว้ได้ปูชาโกระปะเตปูชังเขาบูชาเราบูชาต่อวันนาโกปันวันดานังเขาไหว้เราไหว้ตอบนี่เป็นลักษณะของธรรมะคือตัวบุญทานาไมศีลไมศีลที่ตกแต่งสุรูปตาความเป็นผู้มีรูปสวยถ้าเราปรารถนากันได้ตามความต้องการมันก็ปรารถนาได้กันหมดแต่ปรารถนาไม่ได้เว้นไว้แต่ผู้นั้นทำความดีเป็นผู้มีศีลผิวพรรณท่านพันธนาสุวรรณตาเหมือนกับทองพระพุทธเจ้าผิวประบรากายของพระองค์เหมือนกับทองจึงเขาว่าสุวรรณวันโนมีผิวเหมือนทองสุระมีเสียงอันไพเราะเหมือนดังสดานใครปรารถนาได้อาศัยด้วยบุญนั้นนั้นเป็นผู้ที่มีเป่าร้องโคสบางายผู้ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการบำเพ็ญธรรมไม่เข้าใจในเรื่องของการบำเพ็ญศีลจึงเป่าร้องโคสบาด้วยศรัทธาเรื่มใสเสียงที่เป่าร้องเป็นเสียงที่ไพเราะขึ้นมาเพราะว่าบุคคลที่โฆษณาด้วยศรัทธาเรื่มใส ด้วยตั้งใจให้ผู้นั้นได้รับความสุขแล้วต้องการให้ผู้อื่นความสุขด้วยพระพุทธเจ้าก็เหมือนมารดาที่ได้ดื่มอาหารอันโอชารสอดคิดถึงบุตรไม่ได้เราท่านทั้งหลายน้ำใจของมารดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกับพระอรหันต์ของลูกแต่เดี๋ยวนี้มีปัญหาคือพ่อแม่บังคับลูกไม่ได้ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เพราะขาดกรอบเป็นเครื่องขับเด็กน้อยๆแต่ที่จริงโรงเรียนอนุบาลนี้ตามความคิดเห็นของผู้มีปัญญาน้อยแต่ถ้าอยู่ในกรอบดังเหตุผลมันเราจะตำพระอย่างสมัย2512จังหลวงพ่อเมตตาหลวงท่านก็สอนอะไรก็สอนอยู่เห็นสอนนักธรรมมันนักธรรมเนี่ยบางทีนักเรียนน้อยท่านก็สอนให้พิมพ์พระพระใบโพของท่านพ่อตำพระนี่ก็เลยพิมพ์อันเดียวปั๊มได้วันเยอะก็ได้เราทำท่านเหมือนกันแต่เราได้ศึกษาให้เข้าใจในเรื่องของศาสนาตำรามันมีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ตำรามากถ้าเราศึกษาให้เข้าใจแล้วจึงน้อมมาพิจารณาธรรมะนั่นเหมือนกระจกมาส่องเราจะมองเห็นหน้าตาของเราอย่างไรผมเป็นยังไงอวัยวะสรีระร่างกายทั้งมวลเลื่อนแต่เราจะเห็นด้วยกระจกธรรมะก็เหมือนกันสติสัมปชัญญะถ้าเรามีสติคนเรามีสติแล้วบังคับจิตได้อยู่ในเหตุผลกรรมเหตุผลนั่นพอมีสติสัมปชัญญะก็เข้าใจอัตตกะสัมปชัญญะสิ่งนี้มีประโยชน์อัตตกะสัมปชัญญะอย่างเราเห็นอาหารทุกท่านก็เข้าใจท่านชอบอาหารชนิดหน่อยท่านก็ฉันอาหารชนิดนั้นฉันเรามีธรรมะคือสติอย่างคนไม่มีสติก็ไม่รู้จะทำอย่างไรครับเลือดไม่ถูกสั่งว่าทานอาหารไม่ได้คนนั้นบ่นมากันว่าอาหารไม่ถูกกับลิ้นไม่ถูกตามความต้องการเพราะขาดธรรมะคือสติต้องใช้โยนิโสมนสิการพิจารณาโดยแยกกายเป็นอุบายให้จิตของเราฉลาดจิตนี้ฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้สมมติจะเอาไม่สั่นไว้อย่างเราขอไปคือผู้กำลังบวชในศาสนาขั้นต้นยังฝึกการกราบฝึกการเดินอย่างฝึกการบวชอย่างว่าโสตามีสั่นสายตาแล้วดีเลิศประเสริฐเพราะมีระบบระเบียบขึ้นมาการสวดว่าการบวชก็เหมือนกันแต่ว่าขั้นต้นแต่ว่าขั้นภาษาหลักธรรมอาริกริยานังทำมาในเรื่องต้นอย่างคนเราเกิดมามีรูปสมบัติสมบูรณ์ทุกประการ ตะพุทธเจ้าจึงตรัสเยชานัปปุตาทีราเมธัมโมปะสะเมวะตาเดวาปิเตสังวิหายันติสัมมุทฐานังสติมาตังติชนใดเป็นปราบองค์อาจก้าหันขนฝ่ายในฌานรื่นลมในธรรมเป็นที่รำหักทุกข์ดับสิ้นกรรมทุกข์ดับ มันตัวที่ไหนท่านว่าอย่างนั้นต้องจะไปต้องหายในที่นั้นนั้นอาศัยแต่ว่ามันก็ดับความเกิดมันเกิดไปทีนิดทีนิดทีนิดเราห้ามไม่ได้ความเกิดความเจ็บก็ห้ามไม่ได้แต่มันเป็นไปตามสังขารเราไม่เอาใจใส่มันก็ ก็เลยไม่กระทบตรงจิตมันเป็นเกราะอันหนึ่งบังความเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นของธรรมชาติจิตที่มีอยู่ด้วยอำนาจของการบำเพ็ญภาวนาภาวิตาบริกตาความเจริญให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาบริกตาทำให้มันมาก ความมากความดีมันมีมากมันอิ่มจิตมันอิ่มในความดีอันนั้นเหมือนคนมีทรัพย์มากมากมีหนึ่งแสนหนึ่งล้านสองล้านยี่สิบล้านนายเต็มพันล้านสมัยนี้สมัยครั้งพุทธกาลเขาเรียกอย่างนางสาขามาบาลิกาเป็นพระอริยบุคคลขั้นโสดาบัน มีอายุ7 ขวบกันพระเจ้าตารับสั่งให้ต้อนรับพระพุทธเจ้า7 ขวบเด็ดเจ็ดขวบเป็นพระอริยบุคคลถ้าพูดถึงเหตุผลผู้ที่เป็นอริยบุคคลมีศีล 5ไม่ขาด เจตนาวิรัตวิรัตด้วยเจตนาคือตั้งใจสมาทานวิรัตเราวิรัตตามที่พระท่านนำเพื่อทำความเข้าใจในภาษาที่ปฏิบัติกันมาที่เขาปฏิบัติกันอย่างนี้แหละเจตนาวิรัตวิรัตด้วยเจตนาอะไรถ้าเป็นเจตนาเป็นตัวกรรมขึ้นมา แต่เราไม่เจตนาเกิดผลแห่งกรรมก็ได้ผลเหมือนกันสัมปัตตวิรัตวิรัตขาดเพราะจิตของผู้นั้นเห็นกฎแห่งกรรมที่ตนต้องได้รับผลนี้ไม่พ้นนอกจากเป็นพระอรหันต์ขั้นสูงสุดไม่มีเกิดแล้ว ผลแห่งกรรมไม่มีแล้วผลแห่งกรรมคือกายนี้เป็นผลในปัจจุบันที่ต้องได้รับผลฉะนั้นในการบำเพ็ญความดีธรรมะคือสติเป็นเครื่องกรองมันน้ำที่เราดื่มอร่อยต้องกรองสะอาดธรรมะเป็นเครื่องกรอง ความดีเข้าสู่ใจจิตกรองทานเข้าไปพิจารณาศีลเข้าไปสมัยเมศีลอย่างอาทินนาทานปานาอาทินนากาเมสุมิจฉาจารมุสาวาทและเดี๋ยวนี้สิ่งแวดล้อมหลายอย่างแต่เราเข้าใจ ประคิดกันช่วยกันแก้ไขไม่ยากอะไรเพราะงั้นคนดีชอบแก้ไขเขาว่าอย่างนั้นคนจังไรชอบแค่ตัวแก้เรื่อยคนชั่วชอบทำลายอาตมนี่เห็นท่านหลวงปู่เจียหลวงปู่เจียนี่เป็นคนละเอียดอ่อนสวนสนที่ท่านสร้างวัดท่านจะอยู่ใหม่ๆ เขาสังเกตอะไรท่านเก็บท่านเก็บไว้ทั้งนั้นไม้ขาดขาดหยุดขาดซอกท่านเก็บวันนี้ก็ไปหาหลวงตาเลิศท่านก็เก็บทำไม่มีประโยชน์ขึ้นมาถ้าของนั้นตากเดือดตากฝนตากลมมันก็ธรรมดาในร่างกายของเราถูกเดือดถูกลมก็ทนไม่ได้ เราต้องทั้งหลายให้เข้าใจเพราะในวิธีการปฏิบัติของธรรมะละเอียดอ่อนต้องคำสอนในทางศาสนาถ้าเรามาสำรวจตรวจตราเรื่องของศีลอย่างพระก็ปาติโมกขสังวรศีลสำรวมในศีลปาติโมกก็มีนวโกวาทขอว่าไปอย่างนวโกวาทผู้บวชใหม่ถ้าใส่ใจให้ประโยชน์แก่ดวงใจของตนคือตรวจตราพิจารณาให้เห็นในกรอบของศีลคือว่าปาติโมกขสังวรศีลคนที่สวดปาติโมกข์เห็นหมาอึดกระจวดเป็นอย่างคนหัวดีมันสมองไอคิวสวด30นาทีหลับตาจบสิทธิตะบังด้วยอาศัยคือใจที่เป็นสมาธิจิตแต่สมาธิขั้นสูงขึ้นไปวิเวกเจวะกาเมหิเพิกอารมณ์สิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตถ้าเราพิจารณาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยตัวกามไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ได้ให้โทษ 100% แต่เรายังไม่เห็นนะคือความเพลิดเพลินดันดีคำว่าเพลิดเพลินตามเพลิดเพลินในบุญอิทะนันดิอิทะเปตจันันดติกตะปุญโยปยัตจันันดติเพลิดเพลินไปในบุญอย่างญาติโยมที่บำเพ็ญบุญบำเพ็ญทานก็ดีบำเพ็ญศีลก็ดีนันดีแปลว่าความเพลิดเพลินอิดเอิบอิ่มในนั้นนะอิดเอิบอิ่มในบุญเนี่ยใจมันเต็มไปด้วยบุญเหมือนคนมีเงินมากมากฝากไว้ยังไม่ใช้ให้เห็นพิจารณาว่ามันมีประโยชน์อยู่แต่ไม่ใช่ความอิ่มใจก็ปรากฏในใจของบุคคลผู้นั้นตอนมันมีอยู่ในธนาคารความดีที่เราทำไว้ถ้าน้อมมาเราจะเห็นอยู่ในใจตรงนั้นจิตนี้ธรรมชาติเก็บบารมีเกิดบารมีจิตนี้เกิดสั่งสมความดีไว้แต่เราพิจารณาเห็นในการบำเพ็ญความดีจึงไม่ถอยปรกรรมะจะเดินไปข้างหน้าอนุคิตตุระไม่ทอดทิ้งกันมิตรกายะบางครั้งต้องคมมิตรกายะแปลว่าคมปักกายะประคองจนประคองเราถือน้ำเต็มแก้วต้องประคองเดินไม่น้ำมันโฉบได้ความดีที่เราสำรวมระวังในทางศาสนาสมเด็จพระมหาเจ้าเจ้ากรมพระยาวจีญาณบุรุษทรงเต็มข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดอินทรีย์สังวรคือสำรวมอินทรีย์คือตาเห็นรูปไม่ยินดียินร้ายหูฟังเสียงไม่ยินดียินร้ายจมูกดมกลิ่นไม่ยินดียินร้ายแต่ถ้ากลิ่นเห็นยังที่ไหนมันมีแมลงวันต้องมีเหตุปัจจัยโยขึ้นมาคนก็ไปหาเองเรายังแก้ได้ฉะนั้นเหตุสำรวมลิ้นสำรวมกายสำรวมใจนี่เรียกว่าวิธีสำรวมภาษาของพระท่านจัดเรียกว่าสังวระเรียกว่ากั้นเน้นเขื่อนกั้นน้ำบางที่ยังแม่น้ำป่าสัก เราจะไปจะไม่ได้ไปเห็นในโครงการโครงพระดำริของพระเจ้าแผ่นดินสมัยก่อนเรื่องอยุธยาน้ำท่วมเป็นทะเลแต่เวลานี้เพราะบารมีของพระเจ้าแผ่นดินผู้มีพระปรีชาเฉลียวฉลาดจึงทรงรับสั่งทำเป็นเครื่องฉะนั้นนะครับจิตของเราจะมาใส่ธรรมะเป็นตัวเครื่องทุกท่านต้องการความดีกันทั้งนั้นไม่มีใครที่ต้องการความผิดต้องการความดีอาศัยความดีจะเกิดขึ้นก็อาศัยคือธรรมะคำเรียกว่าอุปการะมาเหมือนมารดาที่เราอาศัยมาเราปฏิเสธไม่ได้ถึงว่ามารดาเป็นพระหลานของลูกพระหลานจะไม่มีความผิดเกิดบุตรเกิดธิดาถ้าเราเข้าใจแล้วยอมดูในสภาพอันใดมีน้ำใจคิดถึงคุณงามความดีของผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ากตัญญูรู้ปกรคุณของผู้มีพระคุณกตเวทีคือประกาศคุณด้วยการบำเพ็ญความดีอันดีสีที่นำดวงจิตของตนให้พ้นจากทุกข์ในขั้นต้นถ้าเราทำความดีจิตของตนพ้นจากทุกข์กายนี้ก็มีความทุกข์ตามสภาวะเช่นฝนตกก็เปียกก็เย็นถ้าแดดออกถูกแดดร้อนก็มันร้อนถ้าหิวก็หิวมันก็เสียดท้องความทุกข์อันนี้เรียกว่าความหิวบีบคอท้องเหนื่อยคือความทุกข์ของร่างกายหรือไม่สบายเดี๋ยวนี้โรคไปกระเจิดถ้าไปดูไปดูโรงพยาบาลเต็มเลยอย่างวันเสาร์อาทิตย์พอวันจันทร์เนี่ยเด็กน้อยๆเขาคดห่อช่อปั้นหรือชงนมไปรูปดื่มรอคอยเวลานั่นคิดว่าให้เห็นว่าตยาธิธรรมโมมีถ้าเราพิจารณาถึงดักธรรมจึงเข้าใจในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธะอันเป็นนาถาที่พึ่งของตนเชื่อว่าหลักธรรมเราส่วนมนต์ชราธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดามันแก่ไปทีละนิดทีละนิดแต่ถ้าเราไม่พิจารณามันไม่เห็นมาเช้าก็ว่าหลวงพ่อผอมไปนะก็จริงนะถ้าเราป่วยไข้อาหารก็น้อยมันก็สู้ผอมมันก็ธรรมดาของขันนะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมท่านอาจารย์จำเริญก็ท่านร่างกายก็สู้ผอมไปนิดหน่อยเป็นธรรมดาอย่างนั้นเรียกว่าชราเนี่ยชราชราธรรมโมมีเรามีความแก่เป็นธรรมดาพยาธิธรรมโมมีเรามีความเจ็บไข้พยาธิเรียกว่าเสียดแทงครับเสียดแทงพยาธิธรรมโมเป็นธรรมดาเราจะพิจารณาจิตกระชาปรมาโรกาความยิ่งเป็นโรคอย่างยิ่งรักษาไม่หายฉันแล้วบางครั้งเรากรรมฐานฉันมือเดียวก็พอทนอยู่ได้ท่านจึงตรัสถามกันบรรพชิตผู้บำเพ็ญกิจในทางศาสนาถ้าเห็นทำแล้วท่านจึงว่าขันธบรรจบขันธบรรจบหมวด5ของรูปกายอย่างนี้รูปคือร่างกายทั้งหมดพระบรมสุคตสักว่ารูปรูปักขันโตเวทนาขันโตกองหนึ่งเวทนาเวลานั่งนานๆอาการก็เมื่อยชาเมื่อยกบบางทีเขาสามารถสั้นเมื่อยไหม คนบีบตามอดบอกไม่เอาแล้วเห็นอยู่บางท่านที่ถูกบีบนวดเลยเสียก็ติดเหมือนกันเนี่ยอะไรแม้ในเรื่องของติดทั้งนั้นจะยันเวรนักขันโทกองแห่งเวทนาสัญญาขันโทกองแห่งสัญญาคือความทรงจำคนได้ไม่จงจำแม่นจำไอคิวดีเนี่ยจำแม่นจำมีเห็นด็อกเตอร์หนึ่งชื่อมันนับบวชวัดอโศกรามไปอยู่ที่ภูเก็ตท่านไปดูอย่างสวดมนต์เจ็ดจำนานก็มีบทเพลงในพระสุตตันตปิฎกท่านก็มาแสดงทำได้อันนี้เราก็จับแปรชงกายฝ่าไปตามที่ผ่านว่ามันหลักคือความเป็นจริงท่านแสดงไว้แล้วไอ้คืออะไรคือของบุคคลเนี่ยมันยากมันของบุคคลนั้นบุคคลนั้นก็สร้างบารมีสุตะสุตะคือความการฟังจินตะคือความคิดภาวนาคือภาวนาคือความไอ้คือความฉลาดของบุคคลเนี่ยเคยเห็นเรื่องคนทรงจำแม่นยำมันฉลาดมีเคยเก่งมีเคยเรียนหนังสือกับท่องจังแปลตัวบาลีอย่างตัวสวดมนต์หนังสือสวดมนต์อย่างสวดมนต์อย่างที่เอวัมเมสัมบังติกาเวอานิตังจึงทั้งปวงเป็นของร้อนกินจาติกาเวสัมบังอานิตังอะไรจึงทั้งปวงเป็นของร้อนจักขุวิญรูปาอานิตารูปก็เป็นของร้อนจักขุวิญญาณังอานิจังตาสัมผัสกับรูปก็เป็นของร้อนถ้าเรียกว่ากันว่าซ้ำรูปทั้งหลายเป็นของร้อนถ้าเราไม่เข้าใจเดือดร้อนแล้วอย่างนี้แต่มันร้อนอะไรราคกินาราคกินานัตติราคะสโมอคิท่านว่าอย่างนั้นไฟเสมอในราคะมันไม่มีอ่ะไฟภายนอกที่มันเผาบ้านเรือนเผาคนหรือคนอยู่ในเรือนตายพบนั่นเนี่ยชาตินั้นในกายนั้นแต่ราคกินาไฟเกลือกับพบไม้ไม้ร้ายพบร้ายชาติอเนกชาตังนับชาติไม่ได้ฉะนั้นจึงกันว่าราคะกินาไฟคือราคะโดสะกินาไฟคือโทสะที่มันเบียดเบียนกันจนมันทะเลาะกันไม่ใช่กับคนยังไม่เข้าใจในความเป็นจริงก็ทะเลาะขัดแย้งกันโดยพฤติไหนเพราะความเห็นไม่ตรงกันขอให้พิจารณาคนที่อยู่รวมกันสามีภรรยาเถิดเย่อกันเพราะอะไรมั่วความเห็นไม่ถูกกันไม่เป็นทิฏฐิสามัญญาตาเห็นคือตรงกันนั่นแหละไปคือโทสักขิก็ต้องแยกเดินทางโมหะขิไปคือความมืดที่ปกคลุมหุ้มห่อดวงใจไม่ว่าไฟคือความมืดมีอยู่ในใจของเราหรอกนั่นแหละเป็นตัวโมหะปกคลุมมุ่งหมอกเพราะฉะนั้นท่านอุปมาให้เราเห็นว่าเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่ลูกไก่ที่อยู่ในฟองไข่มันก็สำแม่มันจะตกอย่างไรแต่ลูกไก่ก็ไม่สามารถจะเจาะฟองเห็นโลกอันตรการตาท่านอุปมาเราเข้าใจต้องวินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาดังนั้นคนที่ขอไปคนที่ข้ามบวชในพระพุทธศาสนาท่านว่าชี้หลังสมณะฆ่าตังท่านตอบศีลไว้แต่ศีลนี่เด้อเป็นตัวอันหนึ่งไม่อันตรายเข้าสู่ใจสมาธิสมณะฆ่าโตกัดสมาธิไว้พอสมาธิกับวิเวกเจวากามิเพื่อกรรมอกุศลเลยอกุศลนวิตก คืออกุศลคือความไม่ฉลาดในจิตของเราในขณะใดจิตเราไม่ฉลาดตาสาตาตาอันนั้นก็เรียกเป็นอกุศลขึ้นมาขมากุศลคือตายให้พ้นคือความทุกข์ทางจิตหรือเรียกเจวะกาเมลอกุศลสวิตกรรมพอเพิกเพิกอกุศลเพิกกามเพิกกุศลสวิตกรรมหรือกรรมารมณ์อันใดอันหนึ่งในสติมหาสติปัฏฐานตามแสดงว่าดีทางวาปัสสามีสีประชานาติหายใจยาวเท่ารู้ยาวจนถึงปลายเท้าลมเข้าทางจมูกไปถึงปลายเท้าท่านจะดีทางวาปัสสติแปลว่ารู้ดีทางวาปัสสันแปลว่ารู้รวมรวมหายใจในกายของเราของท่านมีลมจนมีธาตุลมปตวีธาตุคือธาตุดินส่วนที่สองท่านแสดงว่าเป็นธาตุดินมันมีอยู่คือจุดที่กายนี่หรอกไม่มีของรีรับอะไรหรอกแต่เราไม่ได้พิจารณาก็ขาดสติเมื่อเรามีสติตัดสติก็เห็นธาตุดินธาตุน้ำอาโปธาตุน้ำอัจจุน้ำตาวาสานำดำเหลวโลยตังเทโลน้ำลายจิงกานิกาน้ำมุกนิกาน้ำเขยท่อธาตุน้ำที่มันสืบทราบทั่วสารพันกายเราท่านทั้งหลายเป็นธาตุน้ำวาโยธาตุคือลมหายใจลมในไส้ลมในท้องลมทั่วสารพันกายเช่นลมออกทั่วสารพันกายทั่วขุมขมโลมาขนกายก็เบาภาษาเบาวิวแต่คนแก่ต้องนานๆค่อยขยื่นขยื่นขยับทำให้นั้นเรียกว่าหกลมเพราะฉะนั้นขั้นเรามีธรรมะคือสติที่เราฝึกฝนอบรมคือฝึกดันโตเสโตมนุษย์เสตุในมนุษย์ที่ถูกแล้วเป็นผู้ประเสริฐต้องฝึกกระทำงานอย่างสมัยนี้เรากีฬาต่างๆอะไรฝึกกระทำงานถึงในทางศาสนาก็ฌานกีฬาเล่นฌานการฝึกสมาธิเล่นฌานเลยอย่างในวัดโสภารามนี่พอข้าพรรษาเนี่ยวันแปดค่ำสิบห้าค่ำต้องอยู่ตลอดราตรีเพื่อกำจัดสลัดผีนำพาความท้อแท้อ่อนแออ่อนใจทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งเป็นพลังงานนั้นสำคัญคือเพิ่มเสริมศรัทธาคือความเชื่อเป็นพลังงานของใจเหมือนกำลังงานของร่างกายแต่ร่างกายเรามีกำลังดีเดินเหินทุกอย่างกระปรี้กระเปร่าเรียกว่าพลังงานของร่างกายส่วนพลังงานของใจจะศรัทธาพละกำลังคือศรัทธาคนที่มีศรัทธาแล้วเกิดปิติเอิบอิ่มในความดีอย่างนั้นวิริยะปาระคือความเพียรยังจะคุณอริยะมหาเพียรเป็นพระเรียนกับประโยคไปอ่านแล้วท่านก็มีความเพียรท่านเอาท่านศึกษาเราเรียนท่านเอาลูกมะพร้าวทำหมอนพอศีรษะตกไปหนอกลูกขึ้นเรียนอีกตอนเรียนเก้าตอนลูกพนาตอนตกปีเดียวประโยคสามถึงประโยคเก้าท่านมีความเปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นพระโชตเป็นตัวอย่างที่ดีฉะนั้นเนี่ยวิริยะภาระกำลังคือความเพียรตอนนี้ความเพียรเราเพียงเป็นเครื่องประกอบสังวรปาฐานคือเพียรละวังสังวรปาฐานปานปาฐานคือเพียรละเหมือนเราขัดพื้น ดี๋ยวจะทำความสะอาดค่อยกัดไปขัดไปขัดไปเหมือนเราจะฟอกผ้าจุดดำมันอยู่ตรงไหนไปฟอกก็ตรงนั้นจุดดำมันอยู่ที่จิตของฟอกก็ที่จิตตามจริงเราบังคับจิตเอาวิตกวิจารให้มีธรรมมีสติเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจตามจริงกับว่าสระกังวาจิตตังสระกังจิตตันติวิชานาติจิตยินดีก็ให้รู้เพราะตัวจิตเนี่ยกายนี้เป็นเพียงว่าธาตุอันนั้นมันไม่ยินดียินร้ายอะไรพร้อมเป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนวัตถุภายนอกเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าธาตุอันนั้นเราไม่ได้ยินดียินร้ายแต่เราเอามาอาศัยตรงนั้นใจของเราให้เข้าใจในรูปกายอันนี้เพียงว่าสระกังวาจิตังสระกังจิตันติประชานาติให้ยินดีมันไม่ยินดียินร้ายละไม่ยินดียินร้ายท่านอธิบายจิตระวังเฉยอุเบกขาอุเบกขาตอนนั้นที่ว่าปีติปัจจุบันปัจจุบันสงบสงบบางท่านท่านอธิษฐานหลับตา10นาทีเหมือนกับหลับไป4ชั่วโมงตรงนั้นในการถ้าเราอ่านตำนานท่านขานไว้ถ้าเราศึกษารู้ไว้ใช่ว่าไปบาเบกหามศึกษาไปรู้ไปศึกษาไปมันไม่ต้องเบกต้องหามไม่หนักอะไรแต่เราไม่เข้าใจก็แล้วหนักอกหนักใจเพราะเราไม่เข้าใจเพราะอะไรจะมาทวงใจเราไม่ได้ในเมื่อเรามีธรรมะคือสติธรรมะวิจยะเลือกเอาสติสัมโพชฌงค์ธรรมะวิริยะความเพียรสังวรประธานปหานประธานคือเพียรละภาวนาประธานเพียรเจริญทำความดีมากมันเป็นภาวนาบารมีเจริญพอความดีมันเต็มมาความดีมันเต็มมันอิ่มใจทุกข์ใจไม่มีทุกข์กายก็แก้กันอย่างนี้อย่างผู้ที่อยู่ถึง20 28ปีมันก็มาบวชในศาสนานี้82ปี6เดือนเกือบจะ83แล้วอาการของสังขารร่างกายเขาพูดเบาๆบางทีฟังไม่เคยรู้เรื่องก็หูมันดื้อมันดึงหูตึงหูมันด้านแล้วฉะนั้นจึงเขาจึงให้อภัยแก่คนที่แก่คนจีนตามศึกษาเขาแก่แต่เขาไม่ทำงานแล้วพ่อแม่ลูกต้องเลี้ยงเนี่ยในหลักธรรมพระโตวาโนปริสติท่านเลี้ยงเราแล้วเลี้ยงท่านตอบที่จริงถ้าเข้าในหลักธรรมคนที่เกิดมา เป็นหน้าที่ของลูกในเบื้องต้นมารดาบิดาก็ต้องมีหน้าที่เลี้ยงรักษาบุตรจนเติบหน้ากล้าแข็งมีเดี่ยวแรงมีกำลังวังชาก็สามารถที่ช่วยตนเองได้มารดาก็ใช้อุปัฏฐากข้าไปเห็นลูกของตนช่วยตนเองแล้วมีกำลังวังชาช่วยทำความดีให้แก่ตนได้แล้วจึงภูมิใจโลกก็เหมือนกันพระโตวาโนกันท่านเลี้ยงเราแล้วเลี้ยงท่านตอบเราปฏิเสธไม่ได้ติดยังวาโนกาลิสติด้วยจำติดของท่านนี่เคยเห็นข้าราชการท่านพิเศษหุงข้าวให้พ่อแม่ซักผ้าให้พ่อแม่ทำน้ำอุ่นให้แม่อาบได้มันยากเพราะคนกตัญญูนี่หายากเหมือนอย่างพระสารีบุตรเถระเจ้าพระสารีบุตรเถระเจ้าได้ฟังธรรมของพระอัสสชิเถระเจ้าท่านจำวัด ันชี้สะไปสั่งที่อาจารย์อยู่ผู้ไม่รู้ก็จะว่ากราบสมมติก่อนด้วยก่อนจะนอนท่านกราบไปก่อนหาว่าบูชาทิศต้องกระแสจิตที่ความกตัญญูกตเวทีตามเป็นคุณอันสำคัญเป็นคุณงามความดีของผู้พระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องเอตบาคะเอตระกังแปลว่าผู้เลิศอย่างภาษาริบุตรวุฒิปัญญายามภาษาริบุตรสามารถในปัญญาปีชาสลาสามารถจะนับอะไรที่บุคคลนับไม่ได้พระโมคคัลลานก็มีฤทธิ์เรื่องของสาวกแต่ละท่านท่านปรารถนาท่านตั้งความหวังไว้แล้วเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงหวังความรู้ทุกอย่าง